Paul Cézanne, 1839-1906. Portreler, insanlar nesneleşiyor, eşyalaşıyor. Doğadan Poussin'i yaratmayı amaçlayan Cézanne, açık seçik düzenlemeler peşindeydi. Sur nature, doğadan çizmekti ama aynı zamanda Poussin'in sanatına özgü o düzen ve gereklilik duygusunu da yeniden kazanmak gerekiyordu. Karışıklıktan kaçınırken yoğun ve kuvvetli renkler istiyordu. Fakat izlenimciler tablolarındaki renklerin parlaklığına karşı karışıklığa yöneliyordu. Renk parlaklığını feda etmeden derinlik elde etme, derinlik duygusunu feda etmeden düzenli sıralama yolundaki uğraşta Cézanne'ın feda etmeye hazır olduğu şey kenar çizgisinin geleneksel doğruluğuydu. Bir nesneyi ayakta tutan taşıyıcı sistem yani strüktür üzerinde yoğunlaşırken nesne ve genel kompozisyon yapısı olarak duygusallıktan uzak çok iyi bir gözlemcidir. Hareketsiz olana bakıyor. Atölye klasik bir olayken bunu bozmuş ve natürmortlarıyla atölyeye dönmüştür. Kitleyi ve kurguyu geometrik biçimlerle veriyor. Klasik ışığı kullanmadan bu yapısalcılıkla kitleyi veriyor. Cézanne'ı izlenimci saymak bir yanlışlıktır. Nesneleri parçalanma yerine bütünleştirir. Monet'in sisler içinde dağıttığını Cézanne küpler halinde kristalize ediyor. Monet, derine doğru gitmeleri açmakta, geriye doğru genişleyen bir mekan vermektedir. Cézanne'da kaybolan şeyler yoktur, mekan sınırlıdır. Yine tuşla çalışma devam etse de Monet'e göre toplanmıştır.